Goedemorgen, Guylaine. Forse kritiek van de Rekenkamer op het financieel beleid van het kabinet. Net nu de formatie weer een beetje van de grond lijkt te komen na weken en weken van praten over een nieuwe bestuurscultuur, terwijl de ideeën en de oplossingen al lang en breed waren neergeschreven in een heel dik rapport dat in een hele diepe la is verdwenen in Den Haag. Gebeurt helemaal nooit. De voorzitter van de commissie die die conclusies opschreef is Johan Remkes. En met hem ga ik praten zo in 1 op 1. NPO Radio 1. De hoofdpunt uit het nieuws, Jan van der Putten. De Europese Commissie had de Nederlandse staatssteun voor KLM van 3,4 miljard euro niet mogen goedkeuren, vindt de Europese rechter. De goedkeuring was niet voldoende onderbouwd. Terugbetalen hoeft op dit moment niet. Vorig jaar heeft het ministerie van Volksgezondheid een rapportje van gemaakt, zegt de Algemene Rekenkamer. Het ministerie besteedde onrechtmatig ruim 5 miljard euro aan coronaspullen als mondkapjes, testen en beademingsapparatuur. Ruim 1000 mensen uit de omgeving van Tata Steel hebben aangifte gedaan tegen dat staalbedrijf. Volgens advocaat Fick blijft Tata willens en wetens stoffen uitstoten die schadelijk zijn voor de volksgezondheid. En D-Reizen maakt een doorstart. Er is een overeenkomst gesloten met prijsvrij vakanties, meldt dat bedrijf. D-Reizen ging vorige maand failliet. Jan, dankjewel. Dan gaan we nog naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, vertel. Files bij Rotterdam door wateroverlast op de A20. Richting Gouda staat tussen Knopen de Bregseplein en Nieuwekerk aan de IJssel 5 kilometer file. En daar heb je 20 minuten vertraging. Andere kant op, dus richting Hoek van Holland. Ruim een half uur vertraging tussen Knopen Gouwe en Rotterdam-Alexander. In beide richtingen zijn 2 rijstroken dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Verantwoordingsdag in de Tweede Kamer met stevige kritiek van de Rekenkamer op het kabinet, het ministerie van Volksgezondheid in het bijzonder. U hoorde net van Jan van der Putten. In de week dat de formatie zowaar echt een beetje van de grond lijkt te komen, 2 maanden na de verkiezingsuitslag, 2 maanden waarin het vooral ging over vertrouwen, met name over het vertrouwen in Mark Rutte, en over een nieuwe bestuurscultuur met dunnere regeerakkoorden, meer dualisme en meer openheid. Allemaal oplossingen en ideeën die er eigenlijk al lang en breed waren, opgeschreven in een lijvig rapport van een staatscommissie, nog niet eens zo lang geleden zelfs. Maar ogenschijnlijk verdwenen in een van de diepe laden van het Binnenhof. Voorzitter van die commissie was Johan Remkes, tevens boegbeeld van de commissie Stikstof, een van de hoofdpijndossiers van een nieuw kabinet. Diezelfde Remkes, voormalig Kamerlid, voormalig staatssecretaris, voormalig minister, voormalig vicepremier, voormalig commissaris van de Koning en waarnemend burgemeester van Den Haag, is nu opnieuw opgetrommeld als tijdelijk commissaris van de Koning in Limburg. Gouverneur heet hij daar. Na een integriteitskwestie in het provinciebestuur, de nationale crisismanager moet ook daar werken aan, jawel, een nieuwe bestuurscultuur. Meneer Remkes, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ver bent u daar eigenlijk mee inmiddels? We hebben een aantal aankondigingen gedaan. En naarmate ik hier wat langer zit, begint de problematiek mij wat scherper op het netvlies te komen. Maar gemakkelijke oplossingen zijn er niet. Nee, hoe zorg je eigenlijk voor een nieuwe bestuurscultuur? Ja, het begrip bestuurscultuur, ook als ik in Den Haag de discussies beluister, en dat geldt ook voor Limburg en voor andere plekken in het land, dat begint een containerbegrip te worden, terwijl het gaat om de vraag, wat wil je nou eigenlijk concreet? En daar lopen de opvattingen vaak ook nog wel een klein beetje uit elkaar. Ja, en hoe lang hebt u nog nodig daar in Limburg, denkt u, voordat alle neuzen dezelfde kant op staan? Ik heb met de minister de afspraak gemaakt dat ik hier in principe 6 maand zit. En dat aan het einde, als dat nodig mocht blijken, enige beperkte uitloop mogelijk is. Ja, en het zal er wel van komen dan, hè? Meestal toch, als u ergens zit en de problemen zijn nog niet opgelost. Nou, het gaat natuurlijk om de vraag van, kan er weer een reguliere, kroonbenoemde gouverneur-commissaris komen? En dat kost enige tijd. En dat is voor mij maatgevend. Ja, dus bent u voor het einde van het jaar weer in Groningen of niet? Dat is wel mijn bedoeling. En dat heb ik ook met mijn echtgenote afgesproken. Oh, nou, dan zou ik me daar maar aan houden als ik u was. Dat ben ik ook van plan. Ja, zegt zij inmiddels ook al gouverneur tegen u? Nee. Meneer Remkes, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Hoe hebt u eigenlijk de afgelopen 2 maanden gekeken naar wat er zich afspeelde op het Binnenhof? Met grote gevoelens van narigheid. Want ik heb steeds het gevoel gehad dat alle ogen op Quatta waren gericht en dat de minister-president een verantwoordelijkheid toegedicht kreeg die de minister-president in ons staatsbestel niet heeft. Laat er geen misverstand over bestaan. Er zijn natuurlijk een paar hele domme fouten gemaakt. Maar dat daar zo'n gedoe achterweg kwam, een proces van maandenlange navelstaderij, terwijl de land, dan spreken, in brand staat, daar heb ik mij tamelijk stevig aan geërgerd. Ja, zou u diezelfde narrigheid hebben gehad als de minister-president een andere partijkleur had, anders dan die van uzelf namelijk? Ja, precies dezelfde. Want wat stoort u daar dan precies aan? Omdat ik vind dat er gewoon tijd verdaan is. We zitten in een van de stevigste crisissen die wij na de oorlog hebben meegemaakt. En dan kan de politiek zich niet veroorloven om navel te staren en niet met de problemen bezig te zijn. En ik snap natuurlijk wel dat er enige tijd nodig was om die verveling die ontstaan was om daar overheen te komen. Herman Tjenk Wilding heeft in dat opzicht ook gewoon goed werk gedaan. Maar spoorslags met de inhoud van de problemen aan de gang. En ik ben ook blij dat de informateur dat ook hoog op het lijstje heeft staan. U had het net over de rol van de minister-president. Dat is toevallig dat u daar zelf mee komt, want daar wilde u ook een vraag over stellen. Die positie van de premier, die is in Nederland een eerste onder gelijken in de ministerraad. Zo is dat vastgelegd. Heeft wel veel meer gewicht gekregen de afgelopen jaren, ook door de positie van degene die die functie bekleedt in de Europese Raad. Dus het is een wat zwaardere functie geworden. Maar hij staat wel ook in de Tweede Kamer voortdurend die Kamer te worden als boegbeeld van het totale kabinet. Kunt u nog eens uitleggen wat de staatsrechtelijke positie van de premier is? Nou, u geeft dat eigenlijk zelf al aan. Primus inter pares, gelijke onderzijds gelijken. En de minister-president heeft ook maar de beschikking over een heel beperkt ambtelijk apparaat. En ik heb wel eens gedacht, als de verantwoordelijkheden die nu in de actuele debatten aan de minister-president toegedicht worden, zouden moeten worden waargemaakt, dan mag het ministerie van Algemene Zaken wel vertienvoudigen. Want met de huidige bezetting kan dat in ieder geval nooit worden waargemaakt. Nee. Er is trouwens wat mij betreft, zeker gelet ook op de Europese context, en ook om de lucht te zuiveren, want er bestaan ook in de Kamer grote misverstanden over de rol van de minister-president. Wel alle aanleiding om dat debat eens full dressed te voeren. En wat bedoelt u dan? Wat kan de minister-president wel en wat kan hij vooral ook niet? Ja, maar goed, hij wordt zo langzamerhand toch een beetje gezien als een presidentiële figuur binnen onze constitutionele monarchie. Ja, dat is hij dus niet. En daar biedt onze grondwet ook geen enkele basis voor. En dat is precies de reden waarom ik zeg, die lucht moet geklaard worden, want er moet ook in de Kamer duidelijkheid zijn over wat de minister-president wel kan en niet kan en waar die wel en niet op kan worden aangesproken. Ja, roept u daarmee de Tweede Kamer op om eens een serieus debat te gaan voeren over die positie van de minister-president? Ja, zo is het precies. En de Tweede Kamer zou overigens ook bij zichzelf te raden moeten gaan als het gaat om de zogenaamde andere bestuurscultuur, wat de Tweede Kamer de afgelopen tijd zelf gedaan heeft om daar vanuit de eigen verantwoordelijkheid verandering in te brengen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, u refereert net aan het rapport van de Staatscommissie. In dat rapport van de Staatscommissie wordt al gesignaleerd dat er een sterk monisme is tussen kabinet en kamermeerderheid. Dat de neiging bij de Kamer steeds meer is om mee te regeren, terwijl dat de primaire verantwoordelijkheid van de Kamer niet is. Dat er sprake is van een afnemende aandacht voor de wetgevende taak van de Kamer. En wat daar op de achtergrond ook een rol speelt, dat is dat er steeds meer sprake is van minder parlementaire ervaring, want de zittingsduur van Kamerleden is steeds korter geworden, met alle consequenties die dat heeft voor het parlementaire geheugen en het parlementaire handwerk, want dat is ook gewoon een vak en dat moet je leren. Ja. Dus dat heeft de Kamer als volksvertegenwoordiging ondergraven. Maar een deel van die Kamer, meneer Remkes, wijst met de beschuldigende vinger in de richting van het kabinet. En in het bijzonder naar de voorman van dat kabinet, de minister-president, weliswaar demissionair en partijleider van uw partij. Ja, en aan die jijbakkerij moet dus een einde komen. Dat is mijn oproep. Zeker het kabinet heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. De minister-president heeft een bepaalde verantwoordelijkheid, die ook zeker genomen moet worden. Maar ook de Kamer heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ik ben in 2019, nadat wij ons rapport gepresenteerd hadden, ben ik op bezoek geweest samen met mijn commissie bij de Tweede Kamercommissie. En ik heb daar ook als boodschap afgegeven: u kunt kijken naar het kabinet die het voortouw moet nemen bij grondwetswijziging, bij wetswijziging, maar u kunt zelf ook een hele hoop doen. Ja. En ga daar vooral mee aan de slag. Ja. Nog één vraag over de positie van de minister-president. Zou u vinden dat die dan formeel verzwaard moet worden? Zover ben ik nog niet. Maar die Europese context, die speelt wel een rol. Want nou ja, je hoeft geen grote geleerde te zijn om, als je kijkt naar de afgelopen 15 jaar, dat de minister-president een steeds centralere rol is gaan spelen op het Europese niveau. En dat de ministers van Buitenlandse Zaken daar een relatief geringere rol zijn gaan spelen. Ja, dus die positie is gewoon per saldo verzwaard. Ja. Dus dat zou je misschien dan ook formeel moeten vastleggen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar die discussie heeft meerdere kanten. Ja. Maar dat is wat mij betreft geen taboe. U had het net over de rol van de Tweede Kamer zelf. Ik heb hoofdstuk 7 van uw rapport voor mijn neus liggen. Dames en heren thuis, als u het wil lezen, vanaf pagina 261. Daar staan de dingen in die u net zelf ook al net zei. Namelijk minder monisme, hè, dus minder meeregeren vanuit de Tweede Kamer. Meer controleren. U geeft er ook allerlei handvatten bij. Wat is er eigenlijk met dat rapport van u gebeurd? Daar zijn wel een aantal dingen mee gebeurd. De minister van Binnenlandse Zaken heeft een wijziging van de kieswet aangekondigd. De minister heeft, of het kabinet heeft ook overgenomen dat er een terugzendrecht van de Eerste Kamer naar de Tweede Kamer komt als de Eerste Kamer problemen heeft met wetgeving. Dat bij grondwetswijziging zal er ook in een gezamenlijke vergadering bij tweede lezing gezamenlijk vergaderd worden. Dus een aantal elementen zijn wel overgenomen, maar wat ik inderdaad nodig heb gemist, en dat is wat ik 2 jaar geleden bedoelde, waar ik het zojuist over had, dat de Kamer zelf heel weinig in zijn eigen werkwijze heeft aangepast. En ook die aanbevelingen van de commissie zijn niet nieuw. Want 12 jaar geleden heeft er al een proces van parlementaire zelfreflectie plaatsgevonden. En toen kwamen al een aantal van de zaken die wij ook hebben gesignaleerd, die kwamen in dat proces aan de orde. Ja, in de tussentijd zitten we nu al 2 maanden in deze discussie. Terwijl alle handvatten in die rapporten liggen. Dat is dus precies wat ik bedoel. En vandaar ook de ergernis die ik zojuist aangaf. Ja, met andere woorden, als de Tweede Kamer een beetje had opgelet en een beetje historische context had gekend, hadden ze dat rapport zo kunnen opduiken en was die 2 maanden waren niet nodig geweest. Begrijp ik dat goed? Als de Tweede Kamer gedaan had wat wij hebben aanbevolen, dan waren een aantal dingen al aangepast voor de verkiezingen zoals ze in maart hebben plaatsgevonden. Ja. U deed nog een andere aanbeveling, namelijk zorg dat kiezers, mensen die gaan stemmen, zoals we dat op 17 maart hebben gedaan, ook meteen een stem kunnen uitbrengen op de formateur. Kies dus met andere woorden een formateur. Ja. Hoe kijkt u tegen die aanbeveling aan, tegen het licht van wat we de afgelopen 2 maanden hebben gezien? Nou ja, als die aanbeveling was overgenomen, dan waren we waarschijnlijk niet in deze ellende terechtgekomen. Want dan was er op 17 maart duidelijkheid ontstaan welke potentiële kandidaatformateur de meeste steun zou hebben. En dan was dat gelegitimeerd door een uitspraak van de kiezers. Het is overigens geen absolute garantie. Want wij hebben ook aangegeven dat die gekozen formateur dan 3 maanden tijd krijgt om zijn werk te doen. En als die dan niet geslaagd is, en de Kamer kan natuurlijk ook bij zo'n gekozen formateur zand in de machine gooien, dan treedt weer de normale situatie in werking zoals we die nu ook kennen. Ja, maar goed, stel dat een meerderheid laten we zeggen, Mark Rutte had gekozen als formateur. Wat had gekund, want hij is de grootste geworden. En had op dat moment ook veel vertrouwen van het electoraat, blijkt uit al die peilingen en kiezersonderzoeken. En een deel van de Kamer, een groot deel van de Kamer, had desalniettemin gezegd: sorry, meneer de formateur, wij hebben geen vertrouwen meer in je. Wat was er dan gebeurd? Dan had men een uitspraak van de kiezer geschoffeerd en had men waarschijnlijk, het hangt er een beetje van af hoe je dat had geregeld, maar dan had men de wet geschoffeerd. Vindt u dat een nieuw kabinet met een voorstel zou moeten komen om dit te regelen bij de volgende verkiezingen? Ja, dat vind ik natuurlijk als voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie. Anders zouden wij dat niet hebben aanbevolen. Ik ben in zijn algemeenheid, even wat meer in algemene zin, terughoudend om uitsluitend wetgeving te baseren op één incident wat heeft plaatsgevonden. Ik zal een ander voorbeeld noemen. Ik hoor ook allerlei discussies over de vraag: moet je niet aan de hand van die 18 Kamerfracties die er nu zijn, moet je het kiesstelsel niet aanpassen? Daar geldt wat mij betreft hetzelfde voor. Als er structurele tekortkomingen zijn, dan moet je de wetgeving aanpassen. Maar als het gebaseerd is op incidenten, dan hoef je dat niet te doen. En de huidige afgelopen twee maanden en wat zich daar voltrokken heeft, dat was bij onze staatscommissie natuurlijk niet bekend. Dus wij hebben dit ook in wat meer algemene zin als onderdeel van een totaal pakket vanuit de vraag: hoe kun je de kiezer nog wat meer invloed geven, hebben wij dat aanbevolen. Hebt u nou de indruk dat de Tweede Kamer überhaupt iets heeft geleerd van dat rapport van u? Dan zou ik individuele Kamerleden moeten bevragen. Mijn indruk is op dat punt niet echt hoopgevend. Het antwoord is dus eigenlijk nee. Zo mag u dat wel vertalen, ja. Ja. Heeft het dan wel zin gehad? Ik heb u net een paar onderwerpen genoemd waarbij de minister heeft aangegeven: dat gaan we in ieder geval doen. Dus wat mij betreft heeft dat in ieder geval zin gehad. Maar als ik een ander voorbeeld mag noemen, wij bevelen ook al aan dat er gewoon een informatieprotocol moet komen tussen kabinet en Kamer. Dan was waarschijnlijk, als dat informatieprotocol er was geweest, dan was waarschijnlijk een deel van de ellende over de informatievoorziening aan de Kamer voorkomen. En dat is ook allemaal niet gebeurd. En daar heb je dus geen wetgeving voor nodig. Dat kun je gewoon regelen. Als ik even een uitstapje mag maken naar hoe het bij de provincies en gemeenten is geregeld. Daar heb je op grond van de gemeentewet en op grond van de provinciewet heb je een actieve informatieplicht. Dat is voor het kabinet niet geregeld. En dat moet je dus op een andere manier regelen, zodat daar een veel grotere duidelijkheid over ontstaat. Ja, maar meneer Remkes, de Tweede Kamer gaat zelf over het informatieproces. Dat is dus ook de reden waarom ik ik heb het, anders krijgen we misverstand. Ik heb het dus, als ik zeg informatieprotocol, dan heb ik het niet over het proces van de kabinetsformatie, maar ik heb het over de informatie die de Kamer in meer algemene zin moet krijgen van het kabinet. Nou, dat is artikel 68, daar heeft het kabinet voorstellen voor gedaan. Namelijk, we gaan daar ruimhartiger mee om. Ook allerlei beleidsopvattingen van individuele ambtenaren kunnen, weliswaar zwart gelakt met de namen, richting de Tweede Kamer. Was eerder niet het geval, althans niet in de afgelopen 10 jaar. Ja, dat is dus allemaal gebeurd naar aanleiding van de toeslagenaffaire. Maar de aanbeveling is dus al meer dan 2 jaar oud. Ja. In de aanbevelingen valt ook te lezen dat u een pleidooi houdt met uw commissie voor betere wetgeving, minder haast, meer soortelijk gewicht in de Tweede Kamer en vooral ook meer gesprekken met de samenleving. En dus ook, lees ik dan maar, met de uitvoering van wetgeving om te kijken of het allemaal goed gaat. Ja, wij bevelen aan dat er vaker gewoon parlementair onderzoek moet komen naar de uitwerking van wetgeving. Het liefste vooraf en achteraf. Je zou ook het commissiebestel in de Tweede Kamer moeten versterken, met name vanuit de wetgevende taak. Een beetje een Amerikaans voorbeeld is dat, hè, waar senaatscommissies bijvoorbeeld heel machtig zijn. Ja, maar dat is in vele buitenlanden het geval. Het Nederlandse commissiebestel is, als je de parlementaire werkwijze internationaal vergelijkt, heeft een laag profiel, laat ik het zomaar formuleren. Je kunt vanuit kamercommissies kun je ook gaan werken met rapporteurs. Dat is misschien ook wel een hele goede aanbeveling in de Kamer die toch tamelijk sterk versnipperd is. Dan zou je bij wijze van spreken ook fracties, kleinere fracties, meer met elkaar kunnen laten samenwerken. Dus dat type maatregelen, en daar hoort een sterkere ondersteuning van de commissies bij. Er is een heel debat gaande over van moet de Kamer niet meer bewerktuigd worden. Dat is wat mij betreft inderdaad het geval, maar dan niet zozeer bij de individuele fracties, maar veel meer bij de griffie van de Tweede Kamer, zodat ook langs die weg de commissies beter hun werk kunnen doen. Nou constateert u net zelf al dat er 12 jaar geleden al een onderzoek was van de Kamer, dat er een paar jaar terug dat rapport van u uitkwam. Hebt u nou vertrouwen erin dat die bestuurscultuur echt daadwerkelijk gaat veranderen? Ik hoop dat, om maar eens te beginnen bij het formatieproces, want dat is een van de kernen om de Kamer toch weer wat meer handelingsvrijheid te geven, dat dat niet leidt tot een vuistdik regeerakkoord. Dus dat is eigenlijk de eerste proof of the pudding. Ja, maar u weet ook dat hoe kleiner de partij, hoe dikker het regeerakkoord meestal wordt, althans naar de wensen van die partij. Ja, maar dan is dus, dan roept men het over zichzelf af. En dan zijn alle discussies over een wat andere politieke cultuur en een wat andere bestuurscultuur, dat zijn krokodillentranen. Met andere woorden, kom daadwerkelijk met een dun regeerakkoord. Doe je dat niet, dan zijn het krokodillentranen. Men moet in het regeerakkoord regelen wat men wil, wat men met onze samenleving wil, en men moet niet in detail treden over hoe dat precies moet gaan gebeuren. Geldt dat ook voor het onderwerp stikstof? Dat geldt wat mij betreft ook voor het onderwerp stikstof, want dat hebben wij in ons stikstofadvies ook op die manier al aanbevolen. Want de wetgever heeft ook de neiging om heel veel te willen regelen in middelenvoorschriften, terwijl het ons gaat om de doelvoorschriften. Met andere woorden, neem gewoon het rapport Remkes over stikstof en je hebt dat onderdeel van het regeerakkoord al klaar, zegt u. Nou, volgens mij is er dan al voor 75% aan voldaan. Er moet nog wel een tandje bij, overigens. Hoe bedoelt u? Nou, en datgene wat nu in wetgeving is vastgelegd, want minister Schouten heeft de stikstofwet door de Eerste Kamer geloodst. En dat, daar zit een gat tussen de stikstofwet en onze aanbevelingen. Dat is wat ik bedoel. Hoe kwalificeert u die wet dan, van Schouten? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de minister heeft op een hele goede manier haar best gedaan. En ik snap ook wel de politieke deals die daarover gesloten zijn, maar bij de kabinetsformatie zou er nog een tandje bij kunnen komen. En moeten, hoor ik uit uw woorden. Wat mij betreft wel, ja. Ja. Hoe kijkt u trouwens naar de kritiek van de Algemene Rekenkamer vandaag op het kabinetsbeleid rondom met name volksgezondheid en het besteden van belastinggeld? Het is uitstekend dat de Rekenkamer als instituut goed zijn werk doet. Ik heb het rapport nog niet zelf gelezen. Kijk, waar we hier over praten, dat zijn beslissingen die genomen zijn in een crisisachtige situatie. En dan is het logisch dat soms ook overhaast een aantal besluiten moeten worden genomen. Dus ik heb daar, maar ik ga even af op de berichtgeving, ik heb daar enig begrip voor, maar het is terecht dat de Rekenkamer daar de kritische vinger bij legt. Ja, maar goed, dat zal misschien ook wel weer zijn weerslag hebben op het politieke klimaat, op het debat en misschien ook wel op de formatie, denkt u niet? Ja, maar ik heb altijd geleerd dat je in een crisissituatie zijn een paar noties van groot belang. In de eerste plaats dat er centraal moet worden besloten en aangestuurd, en ook dat je tussentijds, tijdens de crisis, niet evalueert, maar dat achteraf op een goede manier doet. Om het proces